بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. باب ده فبيان ده دي كي شكمي پليتي و نجاسات تغورو يا أبوك ورغردين. غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پدې ترجمه الباب سره دانه غړو کې یا په اوبو کې نجاست او ګندګي ورغورځي ګنو دې بس حکم وي. دا مسله د اهل علم او فقها او په منځ کې اختلاف ده چې ولاړ یو بني او دا غي پشان غړې دي ولار یو مایع شی له پاغي کې ګندګي ورور دینا نو په وقود نجاست سره دا پليتيږي کنه. امام مالک رحمت الله عليه وي چې په ولار اوبو کې نجاست او پليتي ورور دینا نو دا تراغ پورې پليتيږي نه شي د اوبو په دې درو اوصافو کې څه تغیر نیروسته. درې اوصاف د اوبو سني داغی خون، داغی رنگ او بوئی. چیده دی گندگی دو وجه نا داغی پا خون کی بوئی او رنگ کی سفرق نی راغلی نو تراغی پوری اوبو پاکی دی. برابر خبر دا کدا اوبو لگی وی کڑیری وی. دکا حدیث دبیر بزعا کراغلی مشهور حدیث تے اصحاب السنن ذکر کرده ہے. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بضاعہ بارک تفوس شو او چې انا توضا من بئر بضاعہ وهي بئر يلقى فيها الحيض والنت ولحوم الكلاب. فدا سکيو چې بدې کې بد حيض هغه کپڑے او جامې ورغورځول شوي نور ګندګي او بدبوئی ورغورځي دي د سپو اغا وخ یو اړو کی مړو کی بدین ور غرزه د نبی علیہ السلام ویل ان الماء طهور لا ينجسه شيء. او پاکی دي څه شي پلیتول نشي. دا حدیث د سند په اعتبار سره اگر چې بده کی مقال نه لوی تفصیل نه خود دې په مقتضا باندې عمل عام اهل علم نه دغه وجنه اهل علم تصحیح کوي. ظاهرن پر حدیث باندې را اشکال امرازی ثغور مدینه منوره هغه وطن نشې د ابو کموال او قلت او فاغی کی او بیا یو کوی د داغی سره صحابه کرام یا عام خلک دا معامله کوي چې فاغی کی د ګنده کپڑے خزلې د مړو سپو د مردارو د اډوکی مړوکی دا ورغورځي نو نفس الامر او حقیقت کدا خیرون کدا سیزونه ورغورځي د حکومت کدا کوی د غرونو په لمن کې اوسم په مدینه منوره کې د مسجد نبوي په خوا کې په دې باندې یو بلډینګ جوړ شوی کوم ځای کې چې دا کوي یو ندا په مدینه منوره کې د غرونو په لمن کې و ندا احتمال او ګمان کېدو چې بارانو راوشي او په خورونو کې د غر په لمنو کې چرته دا ګندګۍ مندګۍ پرتی وی خلکو غرضول وي د باران او به دا راړي او د کوی له به ور غرضي. حقیقت او نفس الامر کې دا نو چې خلکو به دا ګندونه راړل پرې کې به غرضول. نو نبی رسول الله صلوات الله علیه و صحابه کرامو دا وهم او خیال ختمولو جواب ورکو چې ان الماء طهور لا ينجسه شيء. او پاکی دي څه شي پلیتول نشي. بهرحال حدیث ځان له مفصل دغه نورو کتابونو کې راځي. پدې ځای کې صرف د عمر دی چې امام مالک رحمت الله علیه د دې لفظ د استدلال کوي چې وب پاکي نه شي پلي تول نه شي نو ولاړ یو به کندګی دی کړه چې پاره کې ګندګي ورغورځي کیو داغه پدریو اوصاف کې یو وسخ کې تغییر نه میرو ستنه دا وب پاکي دی دا مذهب هم دی امام بخاری رحمت الله علیه لکه دا ترجمه الباب قائم کو و حدیث پسرار د دینه معلومیږي آثار ذکر کل کلا باس بالماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون احناف او شوافع وی چې ولاړ یو به چې په دې کې نجاست او ګندګي ورغور زیدا او دا او به په لږ مقدار کې ماء قليل وی نو وقود نجاست سره دا پليږي او هر چې ډېری وبدي نو هغه تر هغه پورې نه پليږي چې د هغه په درو اوصافو کې په یو وصف کې تغییر او تبديل نه راغلي خو بیا د شوافع او د احناف په دې کې اختلاف دی چې ماء قليل کم دي او ماء کثیر کم دي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی حلتان دو مټکا یا د دین سیوا او د ماء کثیر دي او که د دینه کم وي نو ماء قلیل دي مطلب دا که دوه مټکو اوبوله ګندګي ورغورځي دا خدایي په درو اوصافو کې او صفت کې تغییر نه راوسته امام شافعی رحمت الله علیه وی دا او پاکي دي ځکه حدیث کې راغلی اذا خان الماء قلتين لم يحمل الخبث کله چې وبد دوه مټکی وي نو هغه بیا ګندګي نه پورته کوي مطلب دا که نجاست ورغورځېدو نو په دې سره سره یې پلیتیږي نه تر کومې چې په خون رنگ بوی کې فرق نه راغلی دغه حدیث باندې د اهل علم لوی تفصیل لري چې حدیث ثابت ته کنا ابن قیم رحمت الله علیه وی چې حدیث کې استراب دي دارنګ دور اهل علم بهرحال راجح قول د اهل علم دا چې حدیث ثابت دي ځکه دې حدیث کې بعضی الفاظو کې راغلي قلتین او بعضی الفاظو کې دادی یادری قلی وی او بعد کې ورسره لفظ راغله چې قلتين من قلال حجر ده حجر مقام کې کوم غټ غټ مټکیو دا رنګ په معنا د قله کې اختلاف د غر سر لم قله ویل شي نو دومره وګورئ چې د غر سر لر رسیدلې ویږي کې خو ټول امت متفق ده چې نه پليتیږي په خود نجاست سره تر کې چې په اوصافو کې تغییر نه راغله بهر حال دا حدیث امام شافعی رحمت الله علیه لپاره دلیل نه چې او به قلتين وی دو مټکی وی یاد دینه سیواوی نو دا کثیر دی او چې د دینه کم وی نو دا قلیل دی په موجوده اوزان سره اهل علم د دې یو تهدید ذکر کړه چې تقریبا یو سل اتیا 180 لیټر اوبوی نو دا قلته اندی چې په کیلوګرام باندې د دینه تقریبا 200 خو شا جوړیږي 200 کیلو اوبشي وی او بعضی داسې اندازه ذکر کړی که مثلا یو لوخه ده پاو باندی یو گز داغی عمق او خکتواله ده او پاو باندی یو گز داغی فلنواله او اوگدواله ده نو دومره مقدار کی جوگو می دلاوی قلتین دی دا تو لغا تقریبات او تهدیدات دی او دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علینا دا مای کثیر بارک اس تحدید ندر آغلے شدیر اوگو بسلوائی اغه وی چې دا رائے د مبتلا به نش فار له شوی خبره ده څوک چې پدې کې مبتلا شو نو هغه به دا اندازه لګی چې دا وګ ډېرې دي کلیږي دي او دې لپاره هغه صحت نه ذکر کړی چې دومره مقدار کې وي دومره اندازه کې وي او چې کم سړی لدا مسله په خشوي عقل من سړی دی د دین نه خبر ده نو هغه به د قبول او ګوري چې دا لګی دي کړی کلیږي نو پدې ته شوی دي په نجاست غرضې دو سره او کډېری نه دي کړی امام ابو یوسف رحمت الله علیه بیا د دې تحدید دا مقرر کړ چې دومره مقدار کې وګوي چې لم يتحرك بتحريك الطرف الاخر چې د دې اوبو یو طرف دی او خوځول نو بل طرف ورسره نه خوځي دا ماء کثیر دی او کله دې نه کمی وي یو طرف سره بل طرف هم خوځي نو بیا ماء قليل دی او امام محمد رحمت الله علیه نه تفوس شوی د ماء کثیر بارکه نو هغه جواب ورکړ شاګرد لا که مسجدی هادا دیر او بدیلو وی لکه زما دا جماعت چه ده چه دمرا مقدار کیو گوی شاگردانی وی چه مونگی اغا دا جماعت ناف کو چه سمر جماعت ده نو ددن طرف ندا اتگز برابری دو طولن او عرضن اته اته غزو او د بار نه چې اندازه ولګولا د دیوالونو سره نو دا بیا لس غزا یو طرف له لس غزا بل طرف له طولن او عرضن په دې وجه نه اقول بیا مشهور شوی دی چې احناف مذهب بلی کړي چې اوب لس فلس کی وی عشرة اذرع فی عشرة لس غزا پلس غزو کې ده در ده لس غزا پلس کې طولن او عرضن و اصل کدا تهدید د امام محمد نه دغه طرف ویلو کما سجری هاغه جمعات اندازه شی بعد بار نه لګول شو نو دومره ده نو لږ غذوب شی طولن او عرضن نو اغیله ک ګندګی ورو غرزیدا او پاغی کی څه تغییر نه راوستله او په اوصافو کې نو پاکی دي که تغییر راغی نو بیا په لیدې خو به اتفاقی مسله چې تغییر راغی دا خبره ولاړو او د کروانې وبینو نه په لیدې وی عام اتفاقی ده د امام بخاری رحمت الله علیه موافقتهم په دې مسله کې د مالکیو سره ده چې ولاړو به کلګری کډېرې په اوکو د نجاست سره نه پليتيږي تر کوم چې د دې په اوصافو کې تغییر نه راغله وقال الزهري لا باس بالماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون او شي په دې مسله امام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمت الله علیه وی سباک نشته پوو کې کګندګي ورو غورځيږي ترکه می چې تغییر نه راوسته پاغه کې لري پلیتای خوراک داغه په خون بوی او رنگ کې ته خون رنگ بوی په نجاست سره بدل شو نو به اتفاقی خبره چې پلیتې کډېرې وي او کلیږي وي وقال حماد لا باس بریش المیتتی حماد ابن ابي سليمان چې راځي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادو اغه وی چې باس نشتا سحرج نشتا پاغه بڼه د مردار کی د مردار بڼه تشرت کوبو کې ورغور دې دنو دا پلی تننا دا مذهب د احنافو نه چې کم یو جز او اندام د حیوان په اغه کې حیات او ژوند سرایت او حلول نوي کړي نو کاغت نه جدا شو اپلیت نه نه لکه بنا دارنګي نوکونه او زنی اړوکی شول چې په دې کې هغه حیات داسې سرایت نه نه کړي داسې حلول نه نه کړي چې تی کټکی اغله دې په درد او تکلیف ملاويږي نو دا که پوغو کې اور دې د لفاظ دې پلیت نه ني وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره امام زهري رحمت الله عليه د مردار او فاغاډو کو کوي دي لکه اتیشو یاد دن علاوه اواز ناور چې داغي غو خنشي کوړي نو ای ادرکت ناسا من سلف العلماء يمتشتون بها ويدهنون فيها لا يرون بها باسا و ما د امت فمخکینو علماء کې سخلت کتلی وو امام زهري په طبقه د تبع تابعینو کې ده چې له سلف د امت یادی مراد تن تابعین یا صحابه دي یا غیب سرونه من غزول پرې باندې د دې اډوکونه به منځ ته جوړې کړې وي استعمالول به د مردارو د دې اډوکونه کوید دهینون فیها او فدی کې به تیل چول مطلب دا چې دینه به لوخي جوړ کړې د دې اډوکونه او پاغه کې به تیل چول هغه به د استعمال لاندې راوستل ځان به بیا غوړولو لا يرون به باسا هغه په دې کې سګنا او سحرج نه محسوسولو دا مذهب د احنافم نه د مردارو دا اډوکی او داسې اعضاء چې پاغي کې حیات سرایت او حلول نوي کړي دا پاس دي استعمال کول شي بعض اهل علم ذکر کړي چې دا دوا رستنی اثرونه ذکر کړل د حماد او د زهري نو دا د اصل ترجمه الباب سره تعلق نه ساتي اسی تردل للباب یو مسله امام بخاري ذکر کا او پدې کې احناف هم سره موافقت کوي چې مردار وبني او داغي هغه اعضاء چې پاغي کې ژوند سرایت نوي کړي داغي استعمال صحیح دی اصل اثر چې د ترجمه الباب د پاره ذکر هي اړو بنې نه چې وبو کې ګندګي ورو ورو د اوصافو کې تغییر نه راوستي نو هغه نه پليتيږي وقال ابن سيرين وابراهيم لا باس بتجاره العاج. محمد ابن سيرين وابراهيم نخعوي چه سحرج نشتا ممانعت نشتا پا تجارت و سودا گرئی دا عاج کے. عاج یا عموماً دا اتی اغا اڑکو لویدشی او یا تینا مراد دا اتی اغا غاخ لے ادا قیمتی وی قیمتی اڑکو دا گران خرسی گی. دام مصنف رحمت اللہ لے تردل للباب ذکر کل ورنہ مسئلہ شروع دا طہارت او نجاست دا اوبو د طهارت او د نجاست د اوبو سر د تجارت العاج مناسبت ده. فل تردل للباب وی لکه پښتانه وی خبر سره خبر را یاد شوه نو مثلا غوا امام بخاری دا را یاد شول دایم ذکر کل چی او فائدہ ده پته بوله کی طلبا ولا علماء احناف منشدا اشیاء ریش المیتا عظام الموتا د مردار و غاړو کې ویخته و غیره پلیت نه نيزه کړي کې حيات حلول نه دي کړې علي وجنه د دې په کټکول باندې حیوان له تکلیف نه رسی. نو مراد دا ده چې د زناور د اعضاء پاک ني. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم. ميمونه رضي الله عنها وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نن موږ بارکه تقوس شه او چې لا په غورو کې ورو غورځيږي. منجمد غړی دي او جامشوي دي ویلې نه دي نو پاره کې منګ کور ورغورځیدل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکو القوها وما حولها تا منګ تین روبا ثوی وی ورځوي یو د دې سرګیر چاپیره چې کوم غړی دی هغه ورځوي وکلو سمنکم او تاسو بیا خپل غړی خوري هغه استعمالوي. دا کله چې غړی سمې جامد وي او ویلې نه وي جام غړی دی ذکر ما حولها پری باندې دلیل نه زه غوړی ملي شوی دی او د وبو په شانتی غیره منګ کور غوړی د بیا خو په صورت کې ما حول دا غی نه دا غی نه غیر چاته رشه چر زمانیږي او تاسو خپل غوړی بیا استعمالوي. دا شکل جامد یو کله مایعون بیا د کلو سمنکم معنا دا ده تاسو پری باندې फायदा اخلي را خپل زناورو لور کوي یا په دیو کې دا غوړی بلوي یا خرڅوي نو بیا پکې سم مانعت نشته. حدیث کې راغلی فاین کان مائعا فاستصبح به فاستصبح به فشرط دا مائع وی منګ کور غوړی دو منګ سنلر کوي بیا خیر د پډیو کې بلوي خوراک لمه استعمالوي پډیو میو کې یا خرڅوي یا په بل طریقه نه سه انتفاع او فائدہ اخلي نو بیا جایز ده. او بعض الفاظ د حدیث راوی وین تا نه ما عن فلا تقربوه فشرط دا ما یی د مو ور نږدې کیږي د نو ور نږدې کیدو مطلب دا دی خره یی ما امام بخاری رحمت الله علیه د دې حدیث نه استدلال په دې طریقه باندې کوي چې ګوره منګک شدا پلیت ته په غړو ته ور غورځېدو او چې داغې په خوند رنګ او بوی کې څه تبدیلی نه ده راوستې د الله پیغمبر ویلي دي چې دا پاک دی صرف دا منګس کې غورځوي غیر چاپېره ترې غورځوي. خو دا استدلال به الله تام دی چې په حدیث کې لفظ د ما حولها نه وي راغلی. ما حولها دلیل پرې باندې دی چې دا جامد دی په جامد کې د احناف هم دغه مذهب دی د شوافع هم دی چې دا پاک دی پلیت نه دی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة النبي عليه السلام من المنجد بارك تفوس وسقط في سمن سقطت في سمن شورغر ديك فغروك فقال خذوها وما حولها فاطرحوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې دا راواخلی وی غورځوي چې دا منګک او هغه شګیر چې اپیر د دنیا کوم غوړی دی او دې ور سره لګیدنې فطرحوه وهم غورځوي وقال معن معن په دې حدیث کې وای معن ابن عیسا حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة حديث بيان کړل بالغ خپل استاد امام مالك ډېر تیری چراغ شمیر مال معلوم نه ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه چې خپل ماسی او خالا ميمونة رضی الله عنها نه نقل کړي حدیث سره مصنف رحمت الله علیه رات کوي پاوا چا باندې چې غي دا وه مو خیال کړی چې دا حدیث مسند عبد الله ابن عباس نه دا د مسانید د ابن عباس رضی الله عنهما نه نه بلکې دا مسند د میمونه رضی الله عنها د حدیث د اغید ابن عباس دا غینه نقل کړي و به قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي كل كلم يقلمه المسلم في سبيل الله هر اغزخم چې زخمی کول شي باغې سره یو مسلمان د الله په لار کې په جهاد کې ورلې او زخم ورسي یقول يوم القيامه كهيئتها اذا تعنت وی بدا فرض قیامت باندې پشان د هيئت د زخم هيئتها کی ضمیر ورل مؤنث راځي کړه په اعتبار د کلمتون سره په اعتبار د یو زخم سره اذا تعنت فکم وقت کې چې دی والی شوی په نیزې باندې زخمی شوی مطلب دا د زخم بیدا سي تازه لکه څنګه چې دی زخمی شوی تفجر دمن د دې نبوي روانه د دې زخم نا اللون لون الدم والعرف عرف المسك رنگ خوب دی ویني او بوئی بداغې نه د مشکو په شانتی دي خل بوئی وي رنگ بد ویني او داغې خوشبوئی د مشکو په شانتی دي شارحین او اهل علم متحیر او حیران دي په مناسبت د دې حدیث کې د ترجمه الباب سره چې خبره د طهارت او د نجاست د ابو شورو دا په دې ځای کې د شهید د زخم او لوی ذکر وکړو د دې لپاره شارحین مختلف جوابونه لري او دې ذکر کړي حکم چې اقرب او ازهر جواب دی غدا دی چې مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه دا دی چې کله په حقیقت دی یو شی کې تبدیلی راغې ماهیت کې تغییر راغې نو دا غي په حکم کې تغییر راځي نو کله چې د ویني اگرن کې تغییر راغې نو دا غي په حکم کې تغییر راځي دا غي نه مثلا د ویني پرنګ کې تغییر راغې وین اللہ رفعو داغی نمشک جوڑ شل نو دری پا حکم کم تغییر راغی چه اول پلی تا ووز پاکا دا لکه دا غزال او دا حسین چه وین رویست شوا او اغا وین اوچه شی داغی نمشک جوڑ شی او اغا بیا دا اترو پتور استعمالی گی نو پا اعتبار دا اصل سرخو پلی تی وین گنده دا نجستا پوچه کله دا غی ماهیت او حقیقت بدل شو د حقیقت او د ماهیت په بدلیدو سره حکم هم بدلیږي نو دا پاکو ګرځیدل ځکه شهید د وینې نه بس جوړ شي مشک جوړ شي نو یدي عکس راواخله چې وبم په اصل کې پاکی دي خو کله چې نجاست ور وګرځيږي او په نجاست سره پدې کې دلی پدې درې او اوصاف او په یو صفت کې تغییر راغی نو دا پلیتي وګرځیدي علم المناظره او علم الجدل کې دیل استدلال بالعکس ویل شي چې یو نجس د اوصاف د تغیر د وجې نه پاکيږي نو دغه شانتي یو پاک شیم د تغیر د اوصاف د وجې نه پلیتيږي وینه پرې باندې پاک شو چې داغه نمش جوړ شول نو اوب پاک وي د دې وجې نه پلیتې شو چې داغه په اوصاف کې په نجاست سره تغیر راغی او دا په شته چې غټه مسله ده چې په تغییر د حقیقت او تغییر د ماهیت سره حکم بدلیږي. مثال په تور باندې ګندګي د انسان د غټ بول دی په ځمکه باندې پراسي دي، وخت تیرېدو تیرېدو چې د دې نه خاوره جوړه شو دا پاک شول. دارنګ فقهاو ذکر کړي یو خر د مالګي په غر او کان کې یو خړ کې مړ شو، روت ډېره زمانه ډېره زمانه تر دې چې د دې نه مالګه جوړه شو. نو دغه پلید چې پاک وګرځېدو استعمالولې شي پړې شي سرکه پرته د ډېره زمانه او دا غي شراب جوړ شو، نو پاک شه له پلید شو او یا شراب پراتی خود به خود دا غي د سرکه جوړ شو په وخت یې دو سره د پلید شي پاک وګرځېدو. نو د امام بخاری رحمت الله علیه پریزه کې استدلال په طریقې د عکس سره ده چې څنګه وینه پلیته ده او دا پاک ګرځي په مش ګرځي دو سره، نو دغه شانتي او به پاک دي او چې کله د دې په اوصافو کې تغییر راغې نو په دې کې بیا پلیتواله او نجاست راځي. داغه دقت نظر د امام بخاری رحمت الله علیه د حدیث په دې ترجمه الباب کې ذکر کو. خو شو پری وانی باب البول فی الماء الدائم. باب د په بیان د دې کې چې په ولاړو اوبو کې بول او متیازې کول. الدائم نه مراد ساکن دی چې ولاړو اوبو وی روانې نیوي. مخکې ذکر شول چې مذهب د امام بخاري رحمت الله علیه په اوبو کې د امام مالک رحمت الله علیه د مذهب په شان دی چې په اوبو د نجاسات سره په اوبو کې پلیتواله ناراضي تر کومه پورې چې داغه په اوصافو کې او صفت کې تغییر نه راغلی. امام مالک رحمت الله علیه وی پکمو احادیث کې چې د دین من راغلی چې په ولاړو اوبو کې تاسو بول وکوي او داس مما کوي نو دا نه تعبدی ده، صرف د الله پیغمبر تعبدن ویلی چې نه به کوي، د دې وجنه نه دی ویلی چې دا اوبو په پلیته ګرځي. او یاد الله پیغمبر صد للباب ویلی چې غیله صد الزرایع وی لکه یو کس چې متیازې وکړي اجازه ورله میلاو شنو دویم برازي کوي به درېم به کوي. دومره ډېر افراد به کې متیازې وکړي چې دا اوبو خون به بدل شي، بوی به بدل شي، رنگ به بدل شي، نو پلیتې به وګرځي. امام بخاری رحمت الله علیه دغه باب په دې ترجمه الباب انعقاد دی لپاره وکړي. باب البول فی الماء الدائم. ولا اوبو کې چې بول نکم من راغلی ده نو دا تعبدا ده یا حد للذریه ده. او جمهور اهل علم دا حمل کوي په دې باندې چې چون کې دا اوبه په وقود نجاست سره پلیتیږي نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی، نو د جمهور لپاره دا دلیل دی. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. ومن أخيرني أوروان دكي دنكيو دنيا لفرات لوك من دطول نرستيو وفرز قيامت بدطول نمخيو جنة لبمخي دنكيو. وفي اسناده قال وفي مخي سند بانده امام بخاري رحمت الله عليه ويدي چه اوره رضي الله عنه فرمائيني لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. خام خام اتياز دنكي بول دنكي يوتن پتاسكي فولادو ابو اغاكي چه آرواني نني ثم يغتسل فيه او بياد غسل كي فريكي اول پك بولك لو بياد پك غسل كي پدې کې د اهل علم اختلاف دی چې پدې کې څه حکمت ده. چې امام بخاری رحمت الله علیه هم مقصود دا ده چې حدیث ذکر کې لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، دا جمله ولې مخکې ذکر کړه چې نحن الاخرون السابقون. نو ابن بطال رحمت الله علیه چې دا احتمال لري چې ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث په دې سیاق د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدل او چې دا غي په اول کې نحن الاخرون السابقون ذکر دي او په اخر کې بیا دادی لا یبولن احدکم فی الماء الدائم. نو څنګه چې روایت اوریدل دی هغه شان ترانه خلک اگر چې دا جملې د ترجمه الباب سره تعلق نشته. او باز ویلی دی چې دا وهم او خطا واقع شوی د حمام لا چې حمام ابن منبه په دې کې خطا شوی دی. دو حدیثونه د ابو هرره رضی الله عنه اوریدلی او دواړه یو حدیث ګرځول دي نو مصنف رحمت الله علیه ذکر دواړه ذکر کړل. حافظ رحمت الله علیه بیا په فتح الباری کې سرجیدی لور کوي چې اصل کې د امام بخاری رحمت الله علیه سره د ابو الزناد یو نسخه او صحیفه موجوده چې دا غینه چې د اغیړو منه حدیث او نحن الاخرون السابقون دا ابو الزناد یو نسخه ورسره یو صحیفه او چې دا غینه روایت نقل کړي او دا اغا صحیفی رمبنی حدیثو نحن الاخرون السابقون. نو کلم چې امام بخاری دا اغا صحیفی نا روایت نقل کئی دو اول دا حدیث نحن الاخرون السابقون ذکر کی دا دی بیان دا پارا چی دی صحیفی نا داراتون کی روایت نقل کوم لکه څنګه چې دا امام مسلم رحمت اللہ علیہ طریقہ دا چی اغا پخپل صحیح کې دا صحیفی دا حمام ابن منبه یو حدیث نقل کئی فقاری کدا سے وئی اخبرنا حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمام بن منبه د صحیفه او د نسخین امام مسلم په صحیح کې روایت نقل کړي نو هر حدیث کې راډی داغي په اول کې وئی کوئی موږ له حدیث بیان کړه د حمام بن منبه اغه د ابو هريره رضی الله عنه په دې نسخه ډېر روایت نقل کړي نو یو روایت په کډام دې ذکر کړي نو دغه شانته امام بخاری سره د ابو الزناد یو نسخه او صحیفه وه چې دا غیر بنه حدیث او نحن السابقون الاخر نحن الاخرون السابقون نو قلم چې دغه نسخه نه روایت نقل کړي نو اول په کې دغه حدیث ذکر کړي چې ګوره دا د اغه نسخه نه نقل کوم چې داغه اولنی حدیث داده خو بیا په خپل سند باندې ورپسې حدیث ذکر کړي. حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کې دې لترجی ورکړی چې دې د فار راوړې دا جمله لا یبولن احدکم فدی کی ته مصنف رحمت الله علیه فیض باندې دا نه تعبدی دا یا مخکې ذکر شول چې صد للباب دا او جمهور دا حمل کړی په دې باندې چې اوبه په عقود نجاست سره پلیږي چې کله لګي اوبه وي نذكر الله في غمر وين لا يبولن احدكم في الماء الدائم. باب اذا القي على ظهر المصلي قذر او جيفه لم تفسد عليه صلاته. باب دې په بیان د دې کې چې کله ورواچول شي د مسكون کې په شابان نه قذر سګندګي او جيفه يا صدرنګ او مردارا لم تفسد عليه صلاته نفاسدگی پاغ باندې د مزدنا تموس په دوران کې پچا ګندګي واچولا سموردار او درنګې په برکه خدا نو په دې سره د دې په مس کې فساد او بطلان ناراضي په دې سره د مطلباب سره غرض د مصنف رحمت الله علیه دا ده چې ابتداء د مزد لپاره طهارت د جسم او کپړو ضروری ده چې جسم باندې پاک وي کپڑے باندې پاک وي په دې یو ګنده ونی کله نه چې مسکې ابتدایي طور خو د مس په منځ کې په چرته سه نجاست در للاحق شو د بدن سره یا د کپلو سره یا زور نجاست تا په خپلو کپلو باندې وکتو په بدن باندې دې وکتو نو فرې سرستا په مسکې فساد نه راځي مس پوره کا. دا د امام بخاری رحمت الله علیه رای او مذهب د دې مسله کې جمهور اهل علم چې باغې کې احناف هم دی غوي چې نه د جسم او د کپړو د پاره چې څنګه طهارت په ابتداء د مس کې ضروری دی نو په اثناء او صلات کې هم ضروری دی کبه مس کې یو مصلی له پته ولګي چې زما دا جامې پلیتې دي زما په دې بدن باندې سګندګي او پلیتې لګېدلې ده نو دې بدا څنګه کوي چې دا مس بجاري ساتي بس دا غوي چې بدا مس ودري دا ګندګي او پلیتې به ځان نه لرکی باقی موز دی بیاو کی خو کنم موز دی پورا کنو دا موز اینه نشوه چه موز اونه شنو دوباره پی اعاده بیا واجب و لازم دا تو جمهور دو پار دلیل سره صحیح حدیث دا سنن بی داود کراغلی نور و اهل علم ذکر کرده چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موز کولو داغی په پنو او پیزار کې سګندګي او پلیتواله او پته ورلنه مو زه شروع کړه نماز په دوران کې ورله وحی شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنی او پیزار استره صحابه کرامو چې کتنی وغیوم د نبی علیہ السلام په خپل پنی ویسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله بیا موږ نرسته و چې ولې تاسو پیزارو نو ویستل په موږ کې ولې تاسو موګه کوي چې وی وسل موږ بس نس خبر اغلی را حکم به بدل شوی موږ پیزار لرکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله ان جبريل اخبرني ان فيه ما قذرا ما له جبريل خبر را کو چې زما په پیزار کې ګندګي او نجاست ده حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ جاری نه ساتل بلکې په موږ کې دغه پیزار استره او کوم عیسی د اوس په دې نجاست کې شی دوباره نظر راګرځولې ته جمهور د پاره دغه دلیل ده اول جمهور قران کریم حکم کړی د مبارک وصیابک فطهر د آیات یو معنا دا ده چې د موږ د پاره پاکه جامې واچوا اگر چې وصیابک فطهر معنا یو د مفسرین کوي چې عقیده دې پاک او ساته نو قران کریم د جامو د طهارت او د تطهیر حکم کړی او دا فرق یې نه کړی چې ابتداء الصلات کې پاک او اثناء الصلات کې خیر د پروا نشته قال وكان ابن عمر امام بخاري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما اذا راى في ثوبه دما فلجئ بخطل جامو باني وينو كتا وهو يصلي حال لا يشرب مسقول فمسكله قتل جي جامو باني ديوي نداغ ده وضعه ومضى في صلاته ندا جامي بكي خدلر بكي ومضى في صلاته او مزبه جاري ساتلو دا معلق ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په صحیح سند باندې په مصنف کې په دې لفظ ذکر کړه چې کان اذا كان في الصلاه فراى في ثوبه دما فاستطاع ان يضعه وضعه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما چې په مسکه کې په جامو باندې د مينې دا غوکته نو قوته او طاقت له چې دا جامې د لری کې نو او به باسل کې به خو دې موږ به کولو وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء فيبني على ما كان صلى او قوته وطاقت بينه نو لا برود جماعت نبوته دا جامعه بيوزل دا گند زي بفاق و بيا براغه كم دي چه بيموز فريخه و نداغ زينا بي بيا شوروكو تواصل كي اثر داسته دا خود احناف و دا جمهور و مذهبهم ده دا خود دليل ده جمهور و دا پارا دا امام بخاري رحمت الله لده پارا نده دكا حدیث كدا دي وضعه في بخونه وقال ابن المسيب والشعبي سعيد بن المسيب وامام شعبي رحمهما الله واذا صلى وفي ثوبه دم او جنابه قالت يومسكون كمسكي دد فجامو كي دوين نخي وثرات في او جنابه يا في جنابه في جنابه ده مراد منيده ذكر ده مسبب مراد تن سبب الجنابه مسبب او سبب اس شيء خروج دمني بشهوه وبدفق مدد فجامو كي دوین نخ و ثرات تی یا فی جنابت تی مطلب دا منی دا تی او لغیر القبل تی او یا دا قبلین علاوه بل طرف لمسکی او تیمم فصلا یا تیمم والی نموزیو کو ثم ادرک الماء فی وقته بیا لا وقت باکی نشیو بیو منده لا یعید تو فریقون سورتونو کی بدنوز اعاده نکی اول خو دلیل شو امام بخاری رحمت الله علیه دپاره چې جامې دی اوګس تلیتی دي او جنابت کې مطلب دا په جامو باندې منی دا په پلیتو جامو کې موږ کو ترسته بیا وکتل وقت لا باکی د نماز اعاده نشته عام اهل علم دا وی اعاده نشته په پلیتو جامو کې کړه لکه نبی صلی الله علیه وسلم د موږ هغه عیسی نظر راګرځول کمه چې په پلیتې کې شوی دا په فیزار کې په نعلینو کې قدر او نجاست او هر چې د غیر القبلی حکم نه دارنګ د تیمم چې کله یو انسان سحری او کوشش وکي او د کوشش نه رسته بیا په یو طرف باندې ودرې د موزه او کوشش ور لپته ولګي د وقت لا باسي چې ما د قبلی نه علاوه بل طرف له مشکله موزه شوه اعاده پی نشتا د غشانت تیمم والو تیمم ور لجای چې موزه او کو بیا رسته ور له او په پیدا شي او به مونږ نه د موزه اعاده پی نشته موزه شوه وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أن عبد الله رضي الله عنه قال إن مسعود رضي الله عنه ويني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد فمن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدك ومنك ومذ يقول فهارت سجدك ح قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت نبي عليه السلام دخان كابي تخواك مسكول بيت الله سرى وأبو جهل وأصحاب له جلوس أبو جهل أو داغ مرغر ناستو مكابي فخواك يغيب ناستو نبي عليه السلام مسكول وإذ قال بعضهم لبعض ویلی و بازی دبین بازی لرا ایوکم یجیعو بسلا جزور بنی فلان سوک براڑی دیلا دا اوخان وغن لری دا فلانی قبیلی فلانی قبیلی کی اوخان زب حکیگی دا فلار شی داغیغ کلمی او لری راڑی فیضعوه علی ظهر محمد اذا سجد شدید نبی کریم علیہ السلام پشابانی کیلی چکل آغا سجدہ کئی تاور بیغم والار دے موسکی سوک باغل دی راڑی چاول پریشاو آچو فم بعث اشقل قومی قاسد لیو اگر دیر بدبخت دے قوم بدبخت خطود خو پتولو کی دیر بدبخت چو عقبہ ابن ابی معیط اجا ابیہین وغتلیو دغلری روڑی دا گندگی روڑی وی فنظر نكتليو انتظار کړو حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه فنظر یاد نظر نه کتلی ورلا چې نبی رسول اسلام په سجده شنو وروای شول یاد انتظار نه انتظار کړو تر دې چې نبی رسول اسلام سجده لتلو وضعه على ظهره بين كتفيه وانا انظر دا د نبی علیہ السلام په شا باندې د اوغو په منځ کې خو ما ورلکتل ابن مسعود سے وای لا اغنی شیئا ما څه شی د فقول نشو کمزور وم زکه د بنو هذیل قبیلین نه او دا قریش دا غی سرداران او بدمعاشان ناس دوی ما څه نشول ویل خپل پیغمبر او حبیب می کتو او دا غی نه دا تکلیف د فقول نشو او ورسلم نو غی تکلیف را رسولو لو کانت لی منعت دا لو یا شرطیه ده کچرت مال رس و قوت و طاقت وی نو ما بدی منع کرده وی جوابی جاده لمنعتو هم کزا ما سوس و طاقت دلی ده منع کول وی نو خام خاما بمنع کری وی وس و طاقت منو او یا لو تمنایه ده نو بی جواب لذبوت نشتا لو کانت لی منعتون کاش چی زما قوت و طاقت وی دا اللہ ده پیغمبر نمی دا ظلم ده فکره وی قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض النبي عليه السلام له پشابانه د غډک بری ورواشل او دا په دې لري ځکه چې په دې کې ګندګي وي خامخا د وینو اثرات او نخې ورتره نو شوروشي لري چې خاندنه ويحيل بعضهم على بعض يا ويحيل بعضهم على بعض دا یاد حال یحیلونه ده په معنا د وخت سر راځي توفونوال توفونوال بازه په بازه باندې ته خوشاله دی وږي نه په یو بل ور پرې وتل لکه انسان چې ټوک وي توغو رسول غټکار مو خدای الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له مزرر ورکو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ساجد لا يرفع راسه نبی علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې پروت سر نشورا پورته کوله او دغه خندا د وجنه په یو بل باندې ورپېوځي یا دا د باب افعال نه د احال یحیلو د دې معنا دا ده چې یو بل له نسبت کولو یو وسدا کار دو کو بل وی دو کو خوشاله یو یو ما ور سره دا ټوکو قبول وی نه دی فلانی ور سره ټوکو ښا حتا جاءت فاطمه تو تر دې چې فاطمه رضی الله عنها راغلی وا اطور حسف عن ظهره نو غرزولی دا گندگی اولوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشا مبارکینا ور عبد الله بن مسعود رضی الله عنه جما وسو طاقت نو نو فاطمه رضی الله عنها خو خزه ذات کې دغه څنګه وسو طاقت شو ابن مسعود رضی الله عنه شون کې د بنو حذیل قبیله نه ده نو دغه وسو طاقت نو فاطمه رضی الله عنها خو قرشیه ده بل چې د نبی رسول الله نور بیبی ده زنانو لدی نو روان دي کې د قریش بار اغلی ودای چې غرزونی فرفع راسه نبی اسلام سره راپور تکړه د سجدینا ثم قال بي بدوي خيري کړي ویلا قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات يا الله ترى قريش رونی سي سزا ورکه دري پیری را خيري کړي وي فشق ذلك عليهم اذ دعا عليهم نو دا خبر په دی باندې ګرانه شو وکړه چې نبی اسلام ورله خيري کړي وي قال ابن مسعود رضي الله عنه وكانوا يرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه ذكوا ايدي مشرکان لم فتو قريش لم فتلغي دا چه دعا او بد دعائی په دې مبارک خار کې قبليږي او بیا د الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم عادت مبارک امر له معلوم چې ګور مونږ تکلیف ورکو خو دې مونږ له خیری نه کوي او په دې مخه چې مونږ له خیری وکړو نو د دین اخلاصي ګنا ثم سمى بها نبي عليه الصلاة والسلام نونا واغسل او فنومي دي طول لخير يوكيش اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة ابن ربيعة الله ابو جهل روني سي عتبة ابن ربيعة روني سي وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظه ويدوم نومي ذكر كلا ابن مسعود رضي الله عنه وقماز ذكر ندما نهيرني اهل علم ذکر کړي چې دا عمر ابن الولید ابن المغیره وی فوالذی نفسی بیده ابن مسعود رضی الله عنه ای زمان قسم وی پاغزات چې دا خپلاس کې زما روح ده لقد رأیت الذین عد رسول الله صلی الله علیه وسلم صرعا فی القلیب قلیب بدر خام خاما کتلی وغتسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اغیش میرلی و خیری ورلکنی وی چدا مردار شوی او پراتو او غرزول شوی په غشار کوي کې قلیب بدر د بدر غشار کوي لا غشار کوي لري ور غرزول شوی او الله د پیغمبر غبد دعوی او خیری په لګی دی په دې باب کې امام بخاری رحمت الله له دا حدیث دې لپاره ذکر کو چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم مستی ابتداء نه دای جامع پاکی نی او دی خلکو هغه ګندل لري لهال چې فرې کې ګندګي وي خامخا په وینو باندې به مشتمینو په وینو به ککړو الله د پیغمبر په شابه باندې واچول او هغه مسپور کړه دا نه شي کېدای مو دې بیا راګرځول یا سلی دي جامع بدلې کړې دي جمهور اهل علم د دې حدیث په جواب کې داوي کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا موز درې سره کړه دی او دا ذکر نه راغله چې هغه دا موز نه راغورولې نو کې دې شي څنګهندګي لګېدلې نو صفاو خدای احتمال لا سی بعید غنته دی چې لره دی وی او صفا دی وی او دویم دا چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سی حالت دی چې د وسو طاقت نه بار دی غیله پته نه لګېدلې یا دا احتمال شته چې دا پس کپړه پس بوجي موجي کې بندو نو دا اغي اغه بندگی او پلیتواله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لنی رسیدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې مشکل ده تدین استدلال کوي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې د مسلمانس کې پښه باندې څنګه بندگی او پلیتو لګي دا نو دې سره د مسکول شي مزد ستر کی باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب باب د په بیان د دې کې چې په کپړو کې لاړ او خراش کې توکل یا د پوزې نه کومې اوبه ګډینګ او ګندګي راوځي هغه په کپړو کې ورشور په دې ترجمه سل باب سره د امام بخاری رحمت الله علیه غرض دا چې البزاق او مخاط پاک دي دا پلیت نری مسکون کې که پخپلو جامو او کپړو باندې صفا کی د پرې کې سم مانعات نشته او پرې کې رد په هغه شابه باندې چې وای دی له نجس وای د بعضی تابعین نن خپل چې دی له نجس نو پای باندې رد دے. او بعد دا تفصیل او فرق ذکر کړه چې هر چا بزاق او محاذان د پاره پاکي خپل لپاره نه پاکي د بدن سره د کفو سره د خپلې توکانې او خپل د کوزي غوبا او ګړنګ لګي نو خیر دی. او کله ول چا غینو بیا پلیت ته امام بخاری پرې ترجمه مطلباب طرف آی عمرت کړي خپل وی ک د بل چا نو دا پاک دی پلیت نه نه. وقال عروه عن المسور ومروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه. عروه بن زبير د مسور او د مروان نه نقل کوي. مروان بن الحكم د نبي كريم صلى الله عليه وسلم په زمانه کې پیدا شوه دی خدای دې اوریدلی نه دي. نو دې ذکر روایت صرف د مروان ابن الحکم نه دی بلکې ورسره مقرون مسور ابن مخرم هم ذکر دی چې صحابي دی. فلانی شویل چې دا مرسل د مروان دی. خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم زمن الحدیبیه ته نبی رسول الله والسلام ته د حدیبیه په زمانه کې فذكر الحديث نوغد حدیث ذکر کړه مخکې د تاسو له صلح حدیبیه کې ذکر شو جل لسانی کې فای کی دا دی و ما ترحم النبی صلی الله علیه وسلم نخامه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسلاړی لته کلی یا نخامه د پوز غیر ویل شي چې د پوز نه نبی رسول الله والسلام څوب نرا غرزولې الا وقع في كف رجل منهم مگر واقع کی دی ودا پلاس دیو سړی کې د دوینا صحابه کرام ووله تیار لاس نیولیو قریب او چې پاغي باندې جنگ خړوې او دا به په خپل بدن باندې تبرکن راخل په خپل جامو او په خپل مخونو باندې واقع کی دی ودا في كف رجل منهم پلاس دیو سړی کې د دوینا صحابه کرامنا فدلك بها وجهه وجلده نو مغلی ودا پدې لاس سره به مغل خپل مخ وجل ده هو سرمن په جامو کپړو او بدن باندې بلګې دي نو کدا پلیت له ولې لګولې صدا خود سره اړو سوال ناراضي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارکې سوګا تصور خیالو کې درسته شا کړی نو ځا بیان د اهل علم د شا قول شتا کوم اهل علم او تابعین له منسوب دي چې غي د توکان او لار وګړي له پلیت وای خدا غي دا قول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه علاوه د نور بارکه بوي دغه د مسلمان بارکه دا تصور نشي کېدای چې هغه بدا وي صحابه کرامو په جنگ کولو په خپل بدن باندې راخل وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه نبی کریم صلی الله عليه وسلم تقاري تقلوي في ثوبه فخلوا جاموه لاړې پاغې کې توکلی وي. قال ابو عبد الله امام بخاري وی طوله ابن ابي مريم دا حديث خود ذکر کړه جما استاد ابن ابي مريم قال هغه وی اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلي سند باندې هغه حديث ذکر کړه نو بزاق او مخاط پاک دي تکفلو او بدن ترولگی پری کس ممالعات نشتا او صحابه اکرامو دا استعمال کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا آثار بانی اغی تبرک کرے رسط و خلق و پاردہ اجازت نشتا چی دیو بل پا آثار بانی تبرک کئی استدلال کدری نکئی ندا بیا قیاس دا غیر معصوم دا پا معصوم بانی تیلی لقیاس مع الفارق وی قیاس فاسد. باب لا یجوز الوضوء بالنبید ولا بالمسکری باب د په بیان د دې کې چې په نبیز او بل د نشي په سیس باندې او دس جایز نه نه دا خو اتفاقی مسله ده اجماعی مسله ده چې په شراب او اغه سیس باندې چې اغه کې نشوي او دس کول حرام دی جایز نه دی اتفاق سره او هر چې نبیز دی نبیز دی لوي چې په اوبو کې خجوری ورواچه او داغی لک خوگوالی راشی خود نشی اغا مرتبی او درجی لنی رسیده دی. نو امام ابو حنیفا امام سفیان ثوری رحمهم اللہ لمنصوب دی چه دی دو اوزوب النبیز قائل دی ترکم پوری چه پدی که نشنوی راغی دی صرف خوگوالی پوبو کی دی او دا وجه ذکر کئی یو پاک شه د اوبو سره ګډوډ شي او د پاک شي د وجنه د اوبو په دریو اوصافو کې یو صفت کې تغییر راشي او اوبو پلیت نه دی وبه الله پلی تیږي چې ګندا او پلیت شي ورغور زیدو د هغې په اوصافو کې تغیر را وستنو کجورې خو پاکې دي دا د ورغور دوړی او دوبو په خوند کې تغیر راغې خوږې کې نو پلیتې شوي نه دي اوبه په خپل صفت په صفت د طهوریت باندې باقی ني او بل وی حدیث د سنن ابي داود ترمذي کې راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ابن مسعود رضی الله عنه له ليله الجن باندې ویلو ما فی اداوتک تا په لوخي کې سری اور لوي چې نبی ذن نبی رسول الله صلوات والسلام اور لوي تمره طيبه وماء طهور پاکي وبدي پاکونکي وبدي او صفا کجوري بیا ابن مسعود رضی الله عنه وی فتوضا منه دليل او دشکرو نو دا مستدل دی امام ابو حنیفه او د سفیان الثوری رحمهم الله تعالی خدا حدیث په اتفاق د محدثین سره ضعیف دی ثابت نه نه تر دې چې امام طحاوی او امام زینعی رحمهم الله به حدیث له ضعیف ویلی دی جمهور علما وایي چې په دې باندې او د سنت جایز په نبی زبان دی دغه قران کریم مطلق یو ذکر کړی چې تاسو په مطلق یو باندې او د سنت کوي او دې لمای مطلق نشي ویل بلکې ما ان نبی زور لویل شي د اصلاح غنوم نوم د دینه لرشوه دی او دې له اوبه نبی زویل شي نبی مای مطلق نه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نم رجوع ثابت د جمهور قول له رجوع کړي نو بس اختلاف ختم شو مسله اتفاقی شو یغم په نبی زبان دا ودس خایل نه نه وکرهه الحسن و ابو العالیه مکروه غنلی بد غنلی حسن بصری او رفع ابن مهران ابو العالیه چې په نبی زبان دی او د سوشي وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبي واللبن عطاء ابن ابي رباح وای چې تيمم ما لخوخ دی او د سولونه په نبی زو لبن باندې او پای او نبی زو باودس نه کې بلکې تيمم بوي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل شراب اسكر فهو حرام هر اغدس کاک شي تي اغه نشراوني او پاري کې نشي نو دا حرام نه کله حرام شو نو په محرم سيز باندې بالاتفاق او د سکول نه جائز باب غسل المرأة اباها الدمع عن وجهه باب په بیان ندیږي چې زنانه د خپل پلار نوی نوینځي داغه د مخ نه په دې ترجمه تل باب سره د اهل علم دراجه قول مطابق د امام بخاری رحمت الله علیه غرض او مقصود دا ده چې په اودس کې استعانت بالغیر دا جایز ده که مذکر وي که مؤنث د نارینه او زنانه دواړو نه استعانت فی الوضوء کول شي هغه تعالی د اودس اوبه راجول شي د اودس اندامونه درله مغل شي اوبه درله راول شي ادرې قسمونه مخکې ذکر شو د استعانت فی الوضوء درې صورتونه او بعد ذکر کړی چې د دې ترجمه الباب مقصد دا ده چې مس المرأه دا ناقص د اودس نه ده خدای احتمال بعید ده اهل علم خو خړنه نه لکه حدیث کې راغلی چې فاطمه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مخ مبارک وینځل او شکل هغه زخمی شو او احد فرض باندې هغه راغلی سره لاس لګولو کمس المرأه ناقض الوضوء نو بیا باور دس نه کیږي خدای احتمال بعید ده اما سلام بیا رست راځي وقال ابو العالیه امسه على رجلي فانها مريضه ابو العالی رحمت الله علیه ویلو چې فخطر لمسه او کله کدا نه جوړه دا عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې دا تعلیق موصولا ذکر کړي چې ابو العالی رحمت الله علیه بیمار او شاګردان ورله او د سکولو نو کله چې خپل را رسیدلې دوور لوې امسه علی رجلی زما په دیو خو باندې مسو کوي فإنها مریضۃ ذکر دا نه جوړه دا او دا راغلی وکان بها حمره فدی باندې سره لمبر او تھیوا او ابن ابي شيبه رحمت الله عليه ورسره مصنف کدا لفظ زیاتی ذکر کړه انها كانت معصوبه فدی نه سپټي او کپلم تاو کړي وا نو فدی را لمسه ویو کوي نو ترجمه الباب کې موږ چې مقصد څه شی استعانت فی الوجوب الغیر جائز ده کوم مذکر وی کوم مؤنث بدل تا وګره امسحو کی اغه خطاب مذکر لکړل شاگردان ولا ابو العالیه چې تاسو مال او دس کوي نو په خبره لمه سو کوي وبه قال حدثنا محمد محمد بن سلام ته مراد مصنف مشهور شیخ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وساله الناس ابو حازم سلمہ ابن دینار ده سهل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اوریدنی حال دا چې دنه خلق ته پوس کولو وما بيني وبينه احد وای زما پمن زما او پمن د سهل ابن سعد کی ابو حازم وای سوکتن نور سره نږدې و بی ای شی ان دوی جرح النبی صلی الله علیه وسلم فکم یو شی باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د زخم علاج شوه او دوای ورلکړی شوه وا غریب د احد فرزمان زخمی شو نو د دې زخمونو علاج او دوايي پس شوي وا فقال نو دي صحابي له ما بقي احد اعلم به مني باقي نه پات یو تن چې غد ډیر په هي په دې باندې زمانہ په دې باندې زمانہ په سوک نه پاتې حافظ رحمت الله عليه دې زکوي له چې له اخیرنه صحابي دې په مدینه منوره کې پاتې بل صحابي نه پاتې چې دا حدیث درنه بیان کی كان علي يجيء بترسه فيه ماء علي رضي الله عنه راتل الكول فدال وانه شفاغي كيوبوي فخفل دال كده اوبر آده وفاتمة تغسل عن وجهه الدماء او فاتمة رضي الله عنها ده نبي صلى الله عليه وسلم ده مخ مباركنا اغوين بنزلا فأخذ حصير فأحرق نغوين بنددنا راغستل شوو يوكوزه شده كجورو ده پتو قستكو نجورو فأحرقا وغسل زول شوو فحشي به جرحه نداغي فاغ ايري باني د نبي الاسلام زخمونه ډکړي شيو حشا يحشو بلي معنا بل حشا يحشو بلي معنا را دي چيو شي دسکي داغي دا زخمونه ډکړي شيو په ايري باندې دغه کوزي په ايرو باندې ډکړي فل ندي سروي نه باندې شوا ندي دې کې چې تغسل عن وجهه الدم رازي نو دا مقصد دې او د سیور لکونو او دا غي د مخ نیوی د وینځل یا مطلقا ذکر دې چې دا غي مخ مبارک وینځل د او د ذکر نشته امام بخاری رحمت الله علیه مطلقا ترجمه دا زنانه لدا جایز دي چې خپل پلار صفائی کوي او دا غي نوی وینځي باب سواک باب د په بیان د مسواک کې دا سنت موکد عمل دی او په ګڼو ځایونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم استعمال کړی کله چې بکور لدن نه کېدو کله چې بموز لو درېدو کله به اودس کولو وقال ابن عباس بت عند النبي صلی الله علیه وسلم فاستنى عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی بار بار د حدیث ذکر شو بیا به ذکر کیږي چې خپل خاله میمونې رضی الله عنها سره شپه کړې و نبی علیہ السلام د شپې را پاسېدل او فاستنى بت عند النبي صلى الله عليه وسلم وما اشبته لكره و النبي عليه السلام فقور كده ميموني رضي الله عنها سره چ نمبر فاستنى نو اي مسواك والو وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابيه رضي الله عنه قال ابو برده خپل پلار ابو موسى شلي رضي الله عنه روایت نقل کوي چې اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيديه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لزر آغلوم چی آغی مسواک والو فیو مسواک چی دا آغی پلاس کیو یقولو اعیا اعع چی دا مسواک دا وجنا آغی اعع الفاظ کولیا پا زمید حمزی سر اعع والسواک فی فیه کانه یتحوع او مسواک دا آغی پلاس کیو دا آغی پخلا مبارک کیو تاب اوی کاغی اولتائی کئی اولتائی والا جسنگا اع اواز کئی ندا سے اوازو روایت د صحیح مسلم کرا سے راغلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مسواک د خپل جبی په یو طرف باندے والو او مراد د جبی د طرف نسا شیده دن نا طرف لچی دا جبی کم طرف نے ذکر حدیث د مسند احمد کی راغلی یستنو الى فوق مسواک په جبوالو خو بره طرف لري حلق طرف لا نو په حدیث کې راځي چې مسواک مشروع دی په جبه باندې طولن اوګدو اوګدو باندې شوی او غاخلو باندې چې مسواک والی شي نو بیا خبر دا ده چې دا د ارزن وي په پلنو دی په وای په اوګدو نه. په دې کې یو مرسل روایت امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې ارزن د مسواک وي غاخلو باندې او طولن دی نیوی. او په دې کې دا تاکید دی چې دا مسواک غوړ د غاخلو پورې خاص نه دی. نبی اسلام په جبه باندې مواله حلق له رسول او حدیث کې دا دی چې دا مسواک د باب التنظیف او تطیب نه دی، د باب د ازاله القاذورات نه نه دی، ازان نه ګندګی لرکه. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سرګن کړی دی چې د باب د ازاله القاذورات نه نبی به پټ کولې چې ګندګی لرکولا. دې وجنه اهل علم او محدثین په دې حدیث باندې باب قائم کړی استیاق الامام بحضرت رعیته، یو امام او مشر د خپل رعیت روان د مسواک کوي. فکه ګندګی ځان نه لرکول او خلکو مخ ځان نه څوک ګندګی نه لرکېږي پټ وي. و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوشه بالسواك. نبی صلی الله علیه و سلم چې وکړه د شپې را پاسېدو او اودس به کول تهجد له ځان برابرولو نو يشوشه بالسواك مگر به خپل مبارک خپل په مسواک باندې شوش ویل کې دې شي بالکل اسنان بالسواك واخره مغل په مسواک باندې عرضن او بعد یې دې معنی د غسل او بعض یو معنا دی یشو صفاهو بسواق دارت الاستیاقو من استفل این العلوی تدلان دی طرف نبر طرف لمسواق وی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجب باندی طولن مسواق والو برد حلق طرف لا نداد اودس اغا سنت شو جب اودس کی دازان لم مستقل سنت دی او دموز نمخ کی مستقل سنت دی لکا رسو بپی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الصلاة کی مستقل باب قائم کی چی دموز نمخ کی مسواق وال اللہ پیغمبر وینی سما سره دا یاره نووي چې اومت بانې به مګرانه شي نوما به ورله اوجووي حکم کړی وي چې دی د هر م سره مسواق وي نو استحبابي او د سنت هغه حکم شته خو اوجووي حکم نه دی. باب د سستې وا کې ال اکبرې باب د په بیان ددي کې چې مسواق لوی له ورکول مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه پرې تر د مطلباب سره دا دی چې د مسواق هغه فضیلت ثابت وي. ذکر پر باب کې کوم حدیث راړي نو دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مسواک لوی سړی لورکو کم چې بل عزت او د احترام شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باغه مشر لورکول او چې کوم معمولی غونته شو نو ابتداء به صغیر کولا. نو فضیلت د مسواک بیانای ذکر حدیث چې کوم راړي باغه کې دا دی چې مشر لورکو. وقال عفان عفان وی امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په صیغه د تعلیق سره ذکر کو. ابو عوانه رحمت الله علیه دا په خپل صحیح کې موصولا ذکر کړی ذکر دا عفان د مصنف رحمت الله علیه شیخ نه دی. وی وقال عفان حدثنا سهر بن جويريه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ارانی اتسوق بمسواک ما په خوب کې ځانو کتو چې مسواک می استعمالولو مسواک میوالو. اجاءنی رجلان احدهما اکبر من الاخر ما له یو دوه کسان راغلی چې دا یو لوی مشرو د دی بلنا. فناولت السواک الاصغر منهما نما ورقول دا مسواک ورکی له دې دواړو نه چې کوم کشر وغلم ورقولو. فقيل لي ما له ولفل كبر فدفعته الى الاكبر منهما ما له وجري نو مشر لورکا نو ما بیا دی مشر لورکړو په دې دواړو کې دا ګوره د فضیلت شه دې کې مشر لورکو ورنکه معمولی شه نو بیا به ماشوم لورکړو لکه ابتدائی نیو چې په نبی رسول الله راغه حدیث او تراغلی نو ابتدا به او که ماشوم لبه ورته دعا به فرمایله د مدینه د میوې د پاره او بیا به ابتدا او که ماشوم لورکی. قال ابو عبد الله دا امام بخاری خپل کنیه ذکر کړی ابو عبد الله وی ځان غایب حساب کړی. امام نسائی رحمت الله علیه چې کله تعلیق په حدیث ذکر کړی سنن کې وی قال ابو عبد الرحمن خپل کنیه ذکر کړی. قال ابو عبد الله امام بخاري واختصره نعيم عن ابن المبارك عن اسامه عن نافع عن ابن عمر دا حدیث مختصر ذکر کړل د نعیم د ابن مبارک نه هغه او اسامه د نافع د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما نه ان د حدیث نه دامه کیسه حذف کړل دا مختصر ذکر کړل باب فضل من بات علی الوضوء باب د بیان د فضیلت دا چا کی چې په او د اس باندې دیش پتی رہی او د پاکی په حالت کې دی ودشي وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك براء رضي الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم د لویلی وکړه چې راځي تخلي بستر الى اتوضا وضوءك للصلاه نو داغینه مخته او دسکوا پشان د او د فور استاد موږ د پاره دا مطلب نه چې بستر الى راغ یو بیا او د سو کې کړه چې د اراده او کزه هر فعل اختیاري مسبوق بل اراده وی اذا ودكيدو اراده النبي سري لدرات لون او دسوكا ثم اتجع على شقك الايمن بیا فريودت دډول غو فخي ترحمان ني ثم قل بيدا سوا يا اللهم اسلمت وجهي اليك علما تا ذکر د خپل ځان تعالی ذکر د وجهي مراد ته نقول ذات او نفس ته ذکر د جز مراد ته نقول یا الله ما تا به کړه له منقات کړه مې ځان خپل تعالی وفوضت امري اليك او سپارل له ما خپل کار تعالی والجات ظهري اليك او اعتماد کړه له ما ظهري د شاه زما اليك تعالی مطلب دا ما پتا باندې توکل او اعتماد کړه له رغبه ورهبه اليك زمین ساتم ستا طرف لاو یریگم دستانا زما یرومی خاستا دو پاردا لا ملجع ولا منجع منك الا الیک نشت زید پناہی او نشت زید نجات دتانا الا الیک مگر تعالی تا پناہی او د نجات زی نشت مگر ستا خوالا چی سوک درشی او ستا پرا لگنشو قانون باند روان شي اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسل اللهم ایمان روڑ استا پنازل شوی کتاب او استا پرا لگلی شوی نبی باندی فإن مت یا فإن مت من لیلتک فأنت على الفطرة نبی اسلام ولویلو چی دا کار دیوکو او دست دیوکو او دا کلمات دیوی پر فطر فودشوی نو کمر شویت فدشفک نتب پر فطرت او دین اسلام مانی منی طاغ فطرت کی فطر الناس علیها اللہ پاغی خلق پیدا کری وجعلهن آخر ما تتکلم به او اگر دو دا کلمات او دا دعا گانی اخیرنی او الفاظ کی تپی تکلم کے فطور اخر کی دعو آیا حالا برای ابن عازب رضی اللہ عنہ فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما واپس کرو دا کلمات فنبی علیہ السلام ایلم یورول دید پارک زمی دی کنا فلما بلغت هر کله شديد الى رورتي لم اللهم امنت بكتابك الذي انزل قلت ويما ولي ورسولك الذي ارسلت او پر رسول څنګه باندې شرا لګل دي قال لا نبي الاسلام عليه السلام دا سموایا ما چې در څنګه الفاظ ویلي و نبي الذي ارسل رسول او نبي دواړه په یو معنا راځي چې کله جدا جدا ذکر شي بدل تکور لنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و چدا الفاظ و نبیک الذی ارسلتا دی نبی پزے باندے رسول موایا اشارہ دیلہ چی پر اذکار معصورو کی صرف معنی مطلوب ندا بلکہ الفاظ فکی مقصود نی نداغی تغییر و تبدیل جائز ندے چی کم دا دعا الفاظ راغلی دا ذکر الفاظ دی آغی کی اتباع دا ما ورد پکار دا او فدی وجعلهن آخر ما تتکلم به کی براعت الاختتام لإشارة دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الوضوء پر ختم کو اگر څنګه چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلویلی تچ خپل کلمات او خبر ختمه نو هغه پدی باندې ختم کشه دا کلمات وی اللهم اسلمت وجهي الیک الى اخره نو په دې باب کې فضیلت ذکر کړي دا چې څوک په اودس کې اودشي د پاکوالي په حالت کې او دا عمل وکړي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.